سرية عمرو بن أمية رضي الله عنه كيكوسي تشا عمرو بن أمية الكوين مزاجد لكن سرية بيه. جلس أبو سفيان ابن حرب يوما سكموجة ألقى أبو سفيان ابن حرب في نادي قومه كتك مسكان يا جماعة زاكي يكو مسكان يا جماعة زاكي بالي أبو سفيان نسيت أفهم قم أبو سفيان ني ابن عمي ومتومي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان أنا يتوى صخر ببياكي لحرب ببياكي ني عبد الشمس عبد الشمس ابن عبد مناف ابن أمية بن عبد مناف عبد الشمس بن أمية بن عبد مناف نمتومي صلى الله عليه وآله وسلم لمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف كويو ونكتانك عبد مناف صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وبنو عبد مناف katika watoto wa Abdi Manafi wanne mmoja wapo ni babu wa baba yake Abu Sufyan na mwingine ni babu wa baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu ni mtu Hashim na huyu ni Abd al-Shams nifahamu kwa kinasabu ni ndugu hawa lakini pia Abu Sufyan ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimoa Ummu Habiba mtoto wa Abu Sufyan Ummu Habiba. Sasa siku moja Abu Sufyan alikuwa ni mtu ana uadui mkubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati kabla ya kusilimu kwake. Alikaa siku moja maskani kwake na jamaa zake. Faqal akasema Abu Sufyan ala rajul yadhhabu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqtulahu ghadra بسبب تحضيره تسمى فيقتله على على رجل هبي حقطكاني mtu hakuna mtu ambaye yadhhabu li Muhammad atakwenda kwa Muhammad fayaqtulahu ghadran akamuue kwa kumvizia akamuue kwa khiana kwa kumvizia hakuna mtu yote katika nyinyi anaweza kwenda kwa Muhammad kwenda kumuua fa innahu yamshi bil aswaq kwa sababu Muhammad anatembea kwenye masoko anakwenda sokoni anarudi kwa hiyo unaweza ukampata barabarani ukamua linastariha minhu ili tu starehe na yeye ili sisi tupate raha kuepukana na yeye anatusumbua sana kwa nini yapatikani mtu hapa aende akammalize mara moja sisi tuli raha zetu katika ulimwengu anatusumbua sana Muhammad fataqaddama lahu rajulun akatangulia kwake yeye akasimama mbele yake mtu mmoja وتعهد له بما أراد نا أكمواهيدي أليل لتاكا ومن من تفاني تموجا أكسما من بلياك أكسما أكاهيدي كما تتكليزا هيلو فتقدم له رجل أكتنغوليا بلياك وكيم تموجا وتعهد له نا أكمواهيدي بما أراد وليل لتاكا فأعطاه راحلة ونفقة وجهزه لذلك أكمبا kipando yani mnyama kwa ajili ya kusafiria akampa na matumizi na akamuandalia yeye kwa ajili ya hilo akamuandaa yeye kwa ajili ya hilo waja hadha hu lidhalika na akamuandaa yeye kwa ajili ya hilo kwa akampa haya mnyama huyo kusafiria mpaka Madina posho yako hiyo utatumia njiani ngine utaacha kwa ahli zako nenda kamwe Muhammad fa kharaja ar-rajulu hatta wasala ila al-Madina akatoka yule mtu paka akafika Madina subha sadisati min khuruji asubuhi ya siku ya sita tangu kutokea kwa kutoka kwake. Safari za kawaida watu wakisafiri huwa Makka Madina wanatumia siku kumi kwa wanyama wao ni msafara unasimama hapa lakini kama mtu anakwenda kwa haraka kwa farasi bila kusimama yuko peke yake anaweza kutumia siku sita bali hata siku tano huwa anakwenda mbio nyingi sana. Kwa asubuhi ya siku ya sita akawa kashafika Madina. Fasala an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akamuulizia Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu yuko wapi Muhammad, yuko wapi? Fadulla alayhi wa huwa bi masjidin masjid bani Abd al-Ashhab, fadulla alayhi wa huwa bi masjid bani Abd al-Ashhab. Akafahamishwa, akaelekezwa, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika mswali katika masjid ya bani Abd al-Ashhab, yuko pale Mtume sallallahu alayhi wasallam ikumule kwenye msikiti ule. Falamma ra'ahu alayhi salatu wassalam, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuona alayhi salatu wassalam, qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alipomuona tu akasema, inna hadha ar-rajula la yuridu ghadra, huyu mtu huyu anakusudia kufanya khiana, ataka kuniua kunivizia huyu mtu. Inna hadha ar-rajula la yuridu ghadra, hakika huyu mtu anakusudia khiana. Wa inna allaha mani'i minhu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenikinga mimi na yeye, amenikinga mimi dhidi yake, hataweza. Allah ashanikinga tayari, hawezi kunifikia. Mani'i, hakika Allah ni mwenye kunikinga mimi, minhu, dhidi yake. Kwa kuna jambo alikusudia lakini hata liweza, Allah ashanikinga na yeye. Wallahu ya'simuka minan nas, ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin wallahu ya'simuka minan nas. Ya Allah, mimpa isma, hawezi kumsogelea mtu kirahisi. Fa dhahaba liyanhani ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, akaingilia, akawa yule mtu sasa akawa au fadhahaba liyanhani, akaingilia kuwa anataka kuinama ala rasuli sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ya kuinama. Fajadhabahu Usaid bin Hudhair min izari, akamvuta yeye Usaid bin Hudhair, akamvuta kikoi chake, mvuta kikoi chake kwa nguvu. Wa hunalika sakata alkhinjar, na hapo likaanguka lile jambia, alkhinjar lile jambia, kaficha jambia lake mahali kwenye izari yake, kwenye kikoi chake. Kwa alipovutwa jambia likaanguka likaonekana pale. Fanadi marrajulu ala fi'latihi, akajuta yule mtu kwa kitendo chake, juu ya kile kitendo chake alichokikusudia akawa amejuta, maana kashakamatwa. Fanadi marrajulu ala fi'latihi, akajuta yule mtu juu ya kitendo chake. Thumma sa'alahu alayhi salatu wassalam an sababi amalihi fasaddaqahu, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza yeye sababu ya kitendo chake kile, na akamsema, akamwambia ukweli. Mtu akasema ukweli. Baada an tawathaqa min hifdhi damihi, baada ya kuchukua ahadi ya kuhifadhiwa damu yake, kwamba ya Rasulullah, nitakwambia ukweli lakini naomba usiniue, haleta ukweli wako. Akaeleza ule ukweli. Fakhalla sallallahu alayhi wasallam sabilahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwachia, amekuja na kumuona kashakamatwa sasa, na silaha yake ndio hii hapa, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam asema huyu mwachieni, msimfanye chochote. Fakhalla alayhi salatu wassalam sabilahu, akamwachia Mtume alayhi salatu wassalam njia yake, kwa maana akamwachia huru, hali ndio zake. Faqala ar-rajul, akasema yule mtu, wallahi ya rasul, ya Muhammad, ninaapa kwa Allah, e Muhammad, ninaapa kwa Allah, ma kuntu akhafu rijal, mimi sikuwa nikiogopa watu, katika sifa yangu nilionayo mimi ni mtu shujaa sana, simwogopi mtu yoyote. Yani hakuna mtu amuona afu mtapatwa na hofu kwamba huyu ana nguvu au huyu atanishinda. Mimi simwogopi mtu, hiyo ndio tabia yangu. Ma kuntu akhafu rijal, sikuwa mimi ni mwenye kuogopa watu. Fama huwa illa an ra'aituka fadhahaba aqli wa dha'afat nafsi, lakini sikuwa mimi, fama huwa illa an ra'aituka, sikuwa mimi kukuona wewe tu, isipokuwa nilipokuona wewe tu, fadhahaba aqli, akili yangu ikaondoka, wa dha'afat nafsi, na nafsi yangu ikawa dhaifu, yani nikajikuta nimekuwa mnyonge ghafla nilipokuona tu, nikakosa mpangilio katika akili yangu na nikapata na udhaifu katika nafsi yangu. Thumma innaka tala'ta ala ma hamamtu bih, kisha wewe ukayajua yale ambayo nimeyakusudia mimi. Mimma lam ya'lamuhu ahadun, katika yale ambayo hakuyajua yoyote, hakuna mtu yoyote aliyajua, hakuna mtu alikuwa anajua habari hizi, lakini wewe umeyajua mambo haya ambayo mimi nimeyadhamiria. Fama huwa illa araituka, hasikuwa isipokuwa nilipokuona tu. Fadhahaba aqibi, ikaondoka akili yangu. Wadhafat nafsi, na ikadhoofika nafsi yangu. Thumma innaka, kisha hakika wewe. Ittala'ta ala ma hamamtu bihi, ukatokezea lile ambalo mimi nilikusudia. Mimma lam ya'lamhu ahad, katika yale ambayo hakuyajua yoyote, hakuyajua yoyote. Fa'araftu annaka mamnu'un, nikayakini, nikajua kwamba wewe ni mwenye kuhifadhiwa. Fa'araftu, nikajua. Annaka mamnu'un, kwamba wewe ni mwenye kuhifadhiwa, wewe umekingwa, wewe nikajua hivyo. Wa annaka ala haqqi, na kwamba wewe uko juu ya haqqi. Wa anna hizba abi sufiana hizbu shaitan, na kwamba kile kikundi cha Abu Sufyan ni kikundi cha shaitan. Nimejua hivyo. Wa anna hizba abi sufiana, na kwamba kikundi cha Abu Sufyan hizbu shaitan, ni kikundi cha shaitan. Thumma aslama, kisha akaslimu yule mtu. Wa inda dhalika arsala alayhi salatu wassalamu Amr ibn Umayyata al-Dhamri, na kwa wakati huo Mtume alayhi salatu wassalam akamtuma Amr ibn Umayya al-Dhamri. Wa kana rajulan jari'an, na alikuwa ni mtu jasiri. Fatikan, shujaa. Fil jahiliya, katika wakati wa jahiliya. Wa kana rajulan jari'an fatikan fil jahiliya, na alikuwa ni mtu jasiri shujaa katika wakati wa jahiliya. Wa ashabahu birafiqin, na akamsuhubisha yeye, akamwambatanisha yeye na rafiq, na sahibu yake, maana nenda wewe na mwenzako. Liyaktula aba sufiana ghilatan, ili wakamuue Abu Sufiani kwa kumvizia. Ghilatan, kwa kumvizia wewe Amr ibn Umayya al-Dhamri na huyu mwenzako, nyinyi nendeni mpaka kwa Abu Sufiani, kifika mumuue, mvizieni mumuue. Kwa nini? Jazaa atidaihi, hali ya kuwa ni malipo ya kuvuka kwake mpaka, au kwa malipo ya uadui wake. Yeye asifanya uadui, aipanga njama, amemleta mtu ajianiue mimi, rudi na nyinyi, rudini mkamuue, nendeni mkamuue. Jazaa atidaihi, hali ya kuwa ni malipo ya kuvuka kwake mpaka, hali ya kuwa ni malipo ya uadui wake. Falamma qadima Makkah, walipofika Makka Amr ibn Umayya na mwenzake, walipofika Makka tawajjaha liyatufa bilbayt, walielekea kutufu katika Al-Kaaba. Kutoka huko wakaenda mpaka kwenye Al-Kaaba. Qabla yuaddiya ma ursila ala, kabla ya kutekeleza lile walilopelekwa kwa ajili yake, walilopelekewa wao, umetumwa wakamuya Abu Sufiana, wakaona ngoja tuende katika Al-Kaaba kwanza, tufanye ibada hapa, tufanye tawafu. Kwa hiyo wakaingia katika tawafu ya Al-Kaaba, kwenye Al-Kaaba. Fa'arafa Amran ahadu rijali Makkah, mmoja katika watu wa Makkah akamjua Amri, akamjua Amri mmoja katika watu wa Makkah. Kuna mtu yule si Amri bin Umayya al-Dhamri yule? Faqal, akasema yule mtu, hadha Amri bin Umayya ma jaa illa bi sharri, huyu Amr ibn Umayya, kwa sababu wanamjua ni mtu jari fatik, huyu hakuja isipokuwa kwa jambo la shari. Hadha Amr ibn Umayya ma jaa illa bi sharri, huyu Amr ibn Umayya hakuja isipokuwa kwa shari. Falamma raahum alimu bihi, falamma raahum alimu bihi lam yajid manasan min alharab au min alharb, walipowaona wao, alimu bi, walimjua yeye, lam yajid manasan min alharab, hakupata mahali pa kukimbia. Fastahaba ma'ahu rafiquhu, akasuhubia pamoja na yeye rafiki yake. Warajaa ila almadina, na wakarejea Madina, wakaona yule ni Amr ibn Umayya yule, ndiyo yule amekuja na jambo baya yule. Kwa hiyo hawakupata mahali pa ku, hawakupata namna na hila yoyote isipokuwa wakaona wakimbie tu, wakarudi zao Madina ila mwenzake. Wakaanna Allah subhana arada an yaisha Abu Sufyana, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia Abu Sufyan, alikusudia kuishi Abu Sufyan hata yusallima biyadihi mafatiha al-Ka'bah lilmuslimin, ili asalimishe Abu Sufyan, ili Abu Sufyan aisalimishe kwa mikono yake, azisalimishe kwa mikono yake funguo za al-Ka'bah kwa Waislamu, kwa sababu zile funguo za al-Ka'bah zilikuwa kwa Abu Sufyan na yeye ndiye alizikabidhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Fathu Makkah. Kwa hiyo kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia Abu Sufyan aendelee kuishi, asiwawe katika wakati ule, ili asalimishe funguo zile kwa Waislamu, wa ya'tani ad-din al-hanifiyya al-qawim, na ili ajiunge na dini yenye kupondoka, kuacha shirki, dini ya sawasawa, al-qawim iliyonyooka. Al-hanifi ni dini ambayo imeacha mila zote, imeshika mila ya Ibrahim. Hanifa muslima wama kana min al-mushrikin. Wakaana Allah subhanahu, na kana kwamba Allah subhanahu, bali ndivyo hivyo, arada an yaisha Abu Sufyana, alitaka aishi Abu Sufyan hatta yusallima biyadihi mafatiha al-Ka'bati lilmuslimin, ili asalimishe kwa mkono wake, ili azisalimishe kwa mkono wake funguo za al-Ka'ba kwa Waislamu. Wayatani qad-din al-hanifiyya al-qawima, na ili ajiunge na dini yenye kupondoka kuacha ukafiri, yenye kupondoka kuacha shirki, dini iliyonyooka ambayo ni dini ya Kiislamu, ndio ad-dinu al-hanifiyyu al-qawim. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin waqtu al-adhan. Ghazwatu al-Hudaybiyya, ghazwa vita vya Hudaybiyya, pamoja na kwamba hakutokea mapigano yoyote, lakini itwa ghazwa, ghazwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alishiriki, alikuwepo katika msafara huu ambao ilikuwa lengo lake ni kwenda kufanya umra Makka. Sasa nasema raa alayhi salatu wassalamu fi nawmihi annahu dakhala huwa wa ashabuhu almasjid alharam aminina haliqina ru'usahum wa muqassirin. Raa alayhi salatu wassalam, aliota mtume alayhi salatu wassalam anna fi nawmihi, katika usingizi wake, annahu dakhala huwa wa ashabuhu almasjid alharam, kwamba aliingia yeye na masahaba zake katika msikiti mtukufu wa Makka, aminin, hali ya kuwa ni wenye amani, haliqina ru'usahum, hali ya kuwa ni wenye kuvinyoa vichwa vyao, wa muqassirin, na hali ya kuwa ni wenye kupunguza, ni baadhi yao wamenyoa na baadhi yao wamepunguza, kama ilivyokuja katika suratul Fath, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq latadkhulunna almasjid alharam in shaa Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam aliota ndoto na Allah alisadikisha ndoto hiyo, ikawa baadaye, si kwamba katika mwaka huu, hali ya kuwa ni wenye kunyoa vichwa vyao na wenye kupunguza baadhi yao yani. Fa akhbara almuslimin, akawaelezea Waislamu, annahu yuridu al-umrah, kwamba yeye anakusudia kufanya umra, ibada kama ya hija, isipokuwa hakuna kwenda mashaa al-haram katika ibada ya umra, yani hakuna kwenda Mina wala kwenda Muzdalifa wala Arafa, hakuna masala ya kupiga jamra al-jamarat, lakini zile ibada zote zinafanyika pale ukitoa al-ihram katika miqat, basi zote zinafanyika pale pale katika al-masjid al-haram, matendo yake ni yale ya haji. Kwa hiyo akawa anaambia, ameelezea masahaba zake kwamba anakusudia kufanya umra. Wastanfara al-a'rab alladhina hawla al-madina, na akawataka wamedui, akawataka watoke, wastanfara al-a'raba, akawataka wale mabedui watoke, alladhina ambao haula al-Madina, wako kando kando ya Madina, akawataka watoke na wao, liyakunu ma'ahu, ili wapate kuwa pamoja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadharan min an taruddahum quraishun an umratihim, kwa kutahadhari, kwa ajili ya kutahadhari wasije wakawarudisha wao wa Quraysh kuiacha umra yao. Tendeni jamani tuwe pamoja. Lakinna haulai al-a'rab abta'u alayhi, lakini hawa mabedui wakawa wazito juu yake, wakachelewa juu ya hilo, yani kuitikia amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Liannahu, kwa sababu mambo yalivyo, dhannu alla yanqaliba ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam wal-mu'minuna ila ahlihim abada, kwa sababu wao walidhania kwamba hata rejea Mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini kwa watu wao kabisa. Watakhallasu bi anqalu, na wakajitetea kwa kusema, shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, zimetushughulisha sisi mali zetu, wametushughulisha sisi ahli zetu, watu wetu, basi wewe Rasulullah tuombe msamaha. Sayaqulu laka almukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Hivi ndivyo walivyokuwa. Kwa hiyo tuombee msamaha sisi, watakwambia wewe mabedui, watakwambia wewe walio waliobaki nyuma katika mabedui, zimetushughulisha sisi mali zetu na ahli zetu, basi tuombee msamaha. Wao wanasema tu yaliyo, wanasema kwa vinywa vyao yale ambayo hayamo katika nyoyo zao. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, yani wanazungumza uongo. Tofauti wao hawataki, ndicho ambacho kinawazuia wasiende huko, hawataki kwenda. Kwa nini? Kama anavyoeleza, bal dhanantu an la yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, nyinyi mlidhania ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini hawatarejea kwa watu wao milele. Wa dhanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura, ndicho kilichowazuia wao kwamba tukienda tutakufa sote sisi, tutauliwa sisi watu wa Maka. Kwa hiyo walipata hofu, lakini wajidai kwamba shaghalatna amwaluna wa ahluna, zimetushughulisha sisi mali zetu na watu wetu. Kwa hiyo wakakataa kwenda eh? Fakharaja alayhi salatu wassalam biman ma'ahu, akatoka Mtume alayhi salatu wassalam pamoja na walio pamoja, biman ma'ahu, na wale walio pamoja na yeye, min almuhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina na ansari, au katika muhajirina na ansari. Tablughu iddatuhum alfan wa khamsamia, wa khamsumia, inafikia idadi yao watu elfu moja na mia tano, walikuwa watu elfu moja na mia tano, wengine elfu moja na mia nne wanasema, wengine chini ya hapo. Wawalla ala almadinati ibna ummi maktumin radiyallahu anhu, na akamtawalishia Madina ibn Ummi Maktum, akamwambia wewe utakuwa ndiye msimamizi wa mji baada ya mimi kuondoka. Wa akhraja ma'ahu zawjahu Umma Salama, na akamtoa pamoja na yeye mke wake Ummu Salama, kwamba Ummu Salama twende. Wa akhraja al-hadiya, na akamtoa mnyama wa hidaya, yani wanyama wa hidaya wa kuchinja wale kwa ajili ya ibada. Liya'lama an-nasu, ili wapate kujua watu, annahu lam yati muhariba, kwamba yeye hakuja kwa ajili ya kupigana vita. Annahu, kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yati, hakuja Makka muhariban, hali yakuwa ni mwenye kupigana. Walam yakun ma ashabihi shay'un min as-silahi, na hawakuwa pamoja na masahaba zake kitu chochote katika silaha. Masahaba zake hawakuwa na silaha yoyote, illa suyufa au illa suyufu fil qirab, tafaa zote mbili eh, illa suyufa fil qirab au illa suyufu fil qirab, isipokuwa panga zilizo katika ala. Sababu lazima mtu atembee na upanga wake, anasafiri, lazima awe na silaha njia, lakini sio silaha za vita, kwamba unaenda vitani sasa, la. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى يحمل السيوف مجردة وسبب متومه والله صلى الله عليه وسلم حكوريذيا واو كوبيبا بانغا هل يكون زيني كوشوموليوا zikawa ziko nje nje ziko katika ala wahum mu'tamirun na hali ya kuwa wao ni wenye kufanya umra. Mtume sana sala hakuridhia hilo, kila mmoja achomeke upanga wake kwenye ala au fiche upanga wake twende. Thumma sara aljayshu hatta wasala usfana, kisha likaenda jeshi mpaka likafika katika sehemu ya usfani. Fajaahu ainuhu, akamjia yeye jasusi wake. Mtume sana sala alishapeleka jasusi huko. Yukhbiruhu, ambaye anamuelezea jasusi, anampa habari, anna quraishan ajma'at ra'yaha, kwamba makuraishi wameafikiana kwenye rai yake, ila ra'yiha an yasuddu almuslimina an makkata, kuwazuia waislamu kuwaepusha na Makka. Hiyo ndio rai ambayo wameafikiana juu yake washirikina wa Makka, kama Muhammad asiingie hapa. Wala dukhuluha alayhim unwatan abada, na kuto kuingia hiyo Makka kwa nguvu milele haitafaa, haitawezekana yeye aingie kinguvu kwenye mji huu. Watajahazu lilharbi, na wamejiandaa kwa ajili ya vita. Wa aaddu Khalid ibn al-Walid fi 100 farisi, na wakamuandaa Khalid ibn al-Walid akiwa pamoja na wapanda farasi 200. Fi 100 farisi, akiwa pamoja na wapanda farasi 200. Taliatan lahum, hali ya kuwa ni kikosi cha mwanzo chao. Taliatan lahum, hali ya kuwa ni kikosi chao cha mwanzo. Liyasuddu almuslimina anit taqaddum, ili wawazuie waislamu kusonga mbele, kusogea mbele, wawazuie. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, hal min rajulin, je kuna mtu yoyote ambaye yakhudhu bina, atakayetuongoza sisi, ala ghairi tariqihim, kwenye njia isiyokuwa njia yao. Kuna mtu anaweza kutupitisha njia nyingine ambayo sio njia yao, maana njia hii tukenda nayo tutakutana na uso kwa uso kumbele. Kuna mtu yoyote anaweza kutupeleka njia nyingine? Hal min rajulin, je kuna mtu yoyote yakhudhu bina, atakayetuongoza sisi, atakayetuchukua sisi kutupeleka, ala ghairi tariqihim, katika isiyokuwa njia yao. Faqala rajulun min aslama, akasema mtu mmoja katika kabila la Aslam, ana ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah taweza kuwapeleka njia nyingine. Fasara bihim fi tariqin wa'ratin, akawapeleka wao kwenye njia mbaya, njia ya mawe, ikawa vibaya vibaya, akawapeleka huko, sio njia inayopitwa, njia ngumu kabisa. Fasalaka bihim fi tariqin wa'ratin, akawapeleka wao katika njia mbaya. Thumma kharaja bihim ila mustawin sahli, kisha akawatoa wao kwenye sehemu ya juu iliyo nyepesi. Yamliku makkata min asfaliha, ambayo ataweza kuimiliki Makka kwa chini yake. Kwa akawatoa kwenye sehemu nyingine, wakajikuta wako juu, Makka hiyo hapo chini, lakini njia waliyopita ilikuwa ni ngumu. Falamma raa Khalid ma fa'alahu almuslimun, alipoona Khalid leo lilifanya waislamu. Falamma raa Khalid, wakati alipoona Khalid ma fa'alahu almuslimun, lile walilolifanya waislamu. Rajaa ila quraishin wa akhbarahum alkhabar, alirejea kwa makuraishi na akawaelezea wao habari, akawapa habari makuraishi kwamba jamaa wametukwepa, wamepita njia nyingine, hatukuwaona. Akaelezea ile hali halisi. Walamma kana alayhi salatu wassalam bifaniyati almurar, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika lango la Al-Murar, barakat naqatuhu, alipiga magoti ngamia wake, fika pale ngamia akapiga akakita magoti. Barakat naqatuhu, alikita magoti ngamia wake. Fazajaruha, wakamkemea ili wamwamshe aende. Falam taqum, hakusimama yule ngamia, akakita magoti tu, kila wanapomfanya aende haendi. Faqalu, wakasema watu, khalaatil qaswa'u, amegoma alqaswa, khalaat alqaswa, amegoma pia anasema khalaat alqaswa, amekataa kwenda ngamia. Ngamia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kitu al-Qaswa jina lake. Kwa hiyo amekataa kwenda al-Qaswa au lugha nyingine, amegoma al-Qaswa. Faqala alayhi salatu wassalam ma khala'at. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam hakugoma, hakukataa kwenda. Wa ma dhalika laha bi khuluqin, na wala haikuwa hiyo ni tabia yake. Wa ma dhalika laha bi khuluqin, na wala haikuwa hiyo ni tabia yake. Walakin habasaha habisun au habasaha habisul fil, lakini amemzuia yeye mwenye kumzuia yule ngamia, yule tembo. Tembo salizuiliwa. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sittil faja'alahum ka'ashfin ma'kus. Yule tembo alizuiwa pale katika wadi, wakati anatoka Yemen wanakuja Maka kuvunja Al-Kaaba, wakina Abraha na watu wake na jeshi lake. Wamaahum filun adhim, wana tembo mkubwa akiitwa Mahmud, wataka kwenda kuivunja Al-Kaaba. Lakini walipofika katika sehemu fulani, ngamia yule tembo akagoma pale, akawa hataki kwenda. Kile walivyompiga, tia moto, fanye aende, Allah ndiye alimzuia pale, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipoleta jeshi lake, jundum min junudi wahum tayrun ababil, akawaleta ndege makundi makundi pale, wakawa tarmihim bihijarati min sijil, wanawapiga wao kwa mawe ya udongo mkavu, vidongo. Kile kinachompata kinamfanya, kinamtoboa toboa matundu, faja'alahum ka'asfin ma'kul, kikawafanya wao kama vile majani yaliyoliwa na wadudu. Kwa kila anayepigwa ametobolewa matundu matundu na vijiwe vile, kwamba jiwe hili litampiga fulani, ndege wewe likampiga mtu fulani, lakini mpige hamkosi. Kwa hiyo huyu ngamia huyu aliyemzuia asiende mbele mpaka akawa amekaa hapa ni yule yule aliyemzuia yule tembo kule, yule yule aliyemzuia ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khala'at wa ma dhalika laha bi khuluqin walakin habasaha habisul fil, asema hakugoma al-qaswa, wala hiyo sio tabia yake, lakini aliyemzuia yeye ni yule aliyemzuia yule ndovu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake. La tad'uni Quraysh li khaslatin fiha ta'dhimu hurumati llahi illa ajabtuhum ilayha, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, hawataniita mimi Makuraishi kwa jambo lolote ambalo ndani yake kuna kuadhimisha haramu za Allah, isipokuwa mimi nitawaitikia wao kwenye hilo. Ma tad'uni, la tad'uni Quraysh liqaslatin, hawataniita mimi Makuraishi kwa jambo lolote ambalo fiha ta'dhimu hurumati Allah, kuna ndani yake kuadhimisha haram za Allah, vitukufu vya Allah. Illa ajabtuhum ilaiha, isipokuwa mimi nitawakubalia kwenye hili, nitawaitikia kwenye hili. Kwa hiyo wakiniita kwenye sulhu nitakubali, wakiniita wakiniambia kwamba usiingie, rudi kwa mkataba huu, nitakubali. Hakuna jambo lolote ambalo ndani yake linataadhimu hurumati Allah isipokuwa nitawakubalia. Maneno hani hadithi katika Sahihu Bukhari, حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه. ما خلأت وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش في لخصلة فيها حرمات عظيم حرمات الله إلا أجبتهم إليها. تيشيها بلوية.